Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 października, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma prądu w ponad 100 tysiącach domów, technicy pracują cały czas. Ale no pewnie jeszcze trochę to musi potrwać. Podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Strażacy do tej pory mieli 6 tysięcy interwencji. Za chwilę sprawdzimy, gdzie było najgorzej. Przez fatalną pogodę przerwano poszukiwania mężczyzny na Jeziorze Solińskim. Prąd powoli wraca do domów. Liczba odbiorców bez prądu spadła w porównaniu z tym, co mieliśmy jeszcze dzisiaj po południu, ale ciągle jeszcze około 107 tysięcy odbiorców nie ma przywróconych dostaw energii. O skutkach cyklonu Grzegorz mówiła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o regiony, to sytuacja wygląda tak. Najwięcej tych odbiorców bez energii jest na Mazowszu, około 23 tysięcy, 13,5 w Małopolsce, około 12 tysięcy na Dolnym Śląsku. Oczywiście energetycy cały czas pracują i naprawy trwają, ale no pewnie jeszcze trochę to musi potrwać. A tej nocy silnie ma wiać jeszcze na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju. Na Bałtyku można spodziewać się sztormu. Ponad 6 tysięcy razy interweniowali do tej pory strażacy. Ich rzecznik Paweł Frontczak zauważa, że najwięcej pracy było na południu i zachodzie kraju. Najwięcej interwencji do tej pory odnotowali strażacy w województwie dolnośląskim, którzy wyjeżdżali już ponad 1620 razy. Również wiele interwencji podjęli strażacy w województwie śląskim, małopolskim, opolskim, zachodniopomorskim, a także Wielkopolsce. Podczas wichury zginęły 2 osoby, a 12 zostało rannych. Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że żołnierze są w stałej gotowości do niesienia pomocy poszkodowanym. A z powodu porywistego wiatru i gęstego deszczu przerwano akcję poszukiwania mężczyzny na Jeziorze Solińskim na Podkarpaciu. Zostanie ona wznowiona dopiero rano, poinformowała policja. Po południu dwaj mieszkańcy Krakowa wypłynęli prawdopodobnie łódką na jezioro. Jeden z nich wpadł do wody. WOPR ruszył z akcją ratunkową, ale w tej chwili ciężko jest nawet odnaleźć miejsce, w którym widziano mężczyznę. Szczątki kolejnych 5 powstańców styczniowych odnaleziono w Wilnie. Natrafiono na nie na Górze Zamkowej. W sumie podczas prowadzonych tam badań odkryto szczątki 17 powstańców. Kamil Zalewski jest na Litwie i śledzi ten temat. Odkryte szczątki 5 powstańców zostały złożone w 4 grobach, poinformował portal internetowy Pięciolika Min LT. Zdaniem archeologów z Litewskiego Muzeum Narodowego pozycja ciał pokazuje, że zostały one tam pochowane bez okazania należytego szacunku zmarłym. Według historyków na Górze Zamkowej w Wilnie zostało pochowanych prawdopodobnie 21 powstańców. Tyle osób zostało rozstrzelanych na placu Łukiskim w Wilnie. Antropolodzy badają obecnie szczątki 11 powstańców. Latem Ministerstwo Kultury Litwy poinformowało, że na Górze Zamkowej zostały odkryte szczątki przywódców Powstania Styczniowego, Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego. Powstańcy zostali pogrzebani przez władze carskie w tajemnicy przed bliskimi i społeczeństwem. W XIX wieku na rozkaz cara Mikołaja I Góra Zamkowa pełniła funkcję fortecy. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Słabo idzie kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na jednym z najstarszych cmentarzy w Polsce. Chodzi o nekropolię przy ulicy Lipowej w Lublinie. Dzisiaj minął drugi dzień kwesty. Niestety nie dopisała pogoda. Piotr Branica od kilkunastu lat pomaga zbierać datki. Deszcz, pogoda swoje zrobiły. Ludzi troszeczkę pogoda zostawiła w domu, ale myślę, że będzie dobrze. Coś puszcze jest, nie jest najgorzej. Stoję kilkanaście minut. Widzimy, że jakieś tam szeleszczące rzeczy są, to nie jest tak najgorzej. Rzeczywiście, jak człowiek tak przejdzie po cmentarzu w taki spokojny dzień, to dostrzega uroki, coś tam takiego i historycznego, i takiego bardzo artystycznego. To już 31. kwesta w Lublinie. Do tej pory udało się odnowić 288 nagrobków. Zebrane w tym roku pieniądze będą przeznaczone na odnowę 7 kolejnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Pamiętam, że gdzieś tak w lutym albo w marcu prezentowałem Państwu piosenkę Asafa Avidana The Studio Falling i wiadomo było, że coś się zbiera. No i się zebrało. W tym tygodniu nowy album tego izraelskiego artysty, zatytułowany właśnie cały album The Studio Falling. A na tym albumie będzie także utwór A Man Without a Name. Train has come again, kicking by the back to its pain. Cut my heart, but it grew back, a heavy stone out of paint black. Now I don't know if I can love again. I don't know if I can. Without a name, I've been bad, but I've done good. I did the best I understood. So many times I tied a noose around my neck, but it came loose. I don't know if I can love again. Without a name. No, taki bluesman, mocno niekonwencjonalny, Asaf Avidan. Płyta w nadchodzącym tygodniu, w piątek zapewne jak zwykle, a potem, o czym zapewne Państwo wiedzą, koncerty listopadowe Avidana w Polsce, Kraków, Warszawa i Poznań. No ale listopad listopadem, na razie jeszcze październik mamy i zbliża się końcówka sama tego października i trzeba się troszkę przygotować, żeby strachu w oczach nie było. Będzie coś, czego dawno w Minimaxie chyba nie było. Mała uczta gotycka. Hiding deep in no man's land, a little child would understand. Some people hurt her really bad. Well, now some people will be sad. My M.O. live your lives. My amor, she's rising. My amor, she's rising. My amor, standing tall. Tears will flow from many eyes. In their shadow they will call. Now she said and now she cries. Zapewniam Państwa, że nie ociągam się szukając dźwięków do małej uczty gotyckiej, ale słucham płyt wielu, ale proste to nie jest, choć chętnych nie brakuje. Bo albo stwierdzam kategoryczny brak warsztatu, albo jakieś przedziwne przekombinowanie i nadmiar wszelakich dziwnych pomysłów. A umówmy się, to nie jest skomplikowana muzyka, ten rock gotycki. Sisters of Mercy kiedyś wytyczyli kierunek i my się tego kierunku trzymamy. Mają być porządne bębny, mają być dobre gitary, ma być głos wokalisty, melodia. Może być nawet nieco powtarzalna. Ma być ten klimat małej uczty gotyckiej. Myślę, że coś takiego dzieje się na nowym albumie szwedzkiej grupy Stillborn. W sunny fields my mother's love. I remember that southern land. Little father, you sent us north to get blood on our hands. We're chilled to the bone now. We're chilled to the bone now. Will someone save our souls? We are the walking dead. We are the walking dead. We are the walking dead. Dobre bębny, dobre gitary, ale najważniejszy jest chyba wokalista, a takich jest niewielu. To jest nowy album szwedzkiej grupy Stillborn, zatytułowany Nocturnals. No i myślę sobie, że po przesłuchaniu takiego dzieła wystarczy teraz kupić dobrą torbę cukierków i spokojnie czekać, gdyby coś tam pod koniec października do drzwi nagle zastukało. Jeden z utworów na albumie zespołu Stillborn nosi tytuł Anatema, co przypomina mi, że zespół Anatema przyjedzie wkrótce na koncerty do Polski. W związku z tymi koncertami chciałem Państwu zadać pytanie. Jeżeli ktoś ma komputer lub możliwość wysłania maila pod ręką, pytanie brzmi, jak nazywa się gitarzysta i wokalista zespołu Anatema, ale nie mam na myśli Vincenta. To proszę odpowiedź wpisać w temat maila i wysłać to pod adresem minimax@polskieradio.pl. minimax@polskieradio.pl. Nowy album zespołu Anatema, znany Państwu z pewnością, The Optimist, ukazał się w czerwcu, ale gdy przyjadą na koncerty, z pewnością sięgną też po starsze utwory. No, mam ja swoje ulubione anatemy i po jedną taką sięgnąłem właśnie. Pani Katarzyna była pierwsza, jej list internetowy dotarł najszybciej z prawidłową odpowiedzią. Jeśli pytałem o wokalistę, gitarzystę anatemy. Koncerty anatemy, pewnie państwo też wiedzą. Niedziela, 12 listopada, Warszawa, Klub Progresja. Poniedziałek, 13 listopada, Gdańsk, Stary Maneż. I wtorek, 14 listopada, Poznań, Hala Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jesteśmy zaprzyjaźnieni i to od dawna z organizatorem tych koncertów, dlatego reprezentacja Minimaxu uda się na każdy z tych koncertów. Pani Katarzyna wybierze sobie dowolne bilety, jakie tylko będzie chciała, w ramach możliwości oczywiście. No a państwo pozostali będą musieli jeszcze raz napisać list internetowy. Przepraszam bardzo, ale jakiś porządek muszę wprowadzić, żeby to potem ogarnąć. Proszę napisać list ze swoimi podstawowymi danymi, imię i nazwisko wystarczy, chętnie miasto też przeczytam, z jakiego państwo piszą, a w temacie maila trzeba napisać anatema Warszawa albo anatema Gdańsk albo anatema Poznań. Bardzo proszę. A dlaczego pytałem o tego drugiego wokalistę? Jeżeli nie Vincent, to on się nazywa Daniel Kavanagh, no bo on wydał właśnie swój własny album. Can't be where you are today, and I can't feel what you Być może zgodzą się Państwo z opinią, że niedaleko pada kawanach od anatemy. No ale jeśli korzystać, to z dobrych wzorów. Daniel Kawana, jego nowy autorski album, nie wiem czy nie pierwszy chyba w jego karierze, Monochrom. Daniel jest artystą na tyle zdolnym i przygotowanym zawodowo, że mógłby taki album zaśpiewać i zagrać wszystko samodzielnie i nawet nagrać może i zmiksować. No ale postanowił coś tam jednak urozmaicić i koleżanki zaprosić do udziału. W części materiału na tej płycie słychać głos znanej wokalistki Anneke van Hilsbergen, a także słychać skrzypce Anny Phoebe, brytyjskiej artystki, którą poznaliśmy w 2014 roku, kiedy wystąpiła wtedy dość nieoczekiwanie w Dolinie Charlotte jako artystka poprzedzająca koncert Boba Dylana. A teraz Anna Phoebe i Anneke na płycie Daniela Kavanagha. Takes me. No tak, jedni powiedzą, że powtarzalna usypianka, no a inni powiedzą, że czarujące. No mają państwo wolny wybór. To rzeczywiście troszkę powtarzalny schemat tych kompozycji, więc ci, którzy w muzyce szukają ciągłych zmian, zapewne po taką płytę nie sięgną, ale być może tych szukających bardziej zainteresuje płyta, w której dźwięki bardziej zmieszane i podkręcone. I w ogóle wszystko takie troszkę dziwne i tajemnicze, poczynając od okładki. Autorem i wykonawcą jest William Ryan Fritsch. Could I ever hurt a love the way I did for you? I'm still picking the wounds we've left. Cause in the blood you made, as the last scenes of the clothes we knew each other in every and the coat of paint. We'll be right back. To dziwna płyta, poczynając od okładki, niby prostej bardzo, czarno-białej, fotografia, podobizna mężczyzny z brodą, ale to jest taki mężczyzna i taka broda, która się może prześnić. I cały album taki troszkę pomieszany, Bon Iver, takie pierwsze moje skojarzenie, dowolne oczywiście, z takimi folkowymi dźwiękami. William Ryan Fritsch, Amerykanin. Dla mnie to nowa postać, ale on nie jest debiutantem. Ma już sporą karierę za sobą i w zespole, i solo. No i teraz album Behind the Pale, który być może otworzy mu drzwi do większej sławy, lepszych występów, lepszych pieniędzy. No a może on w ogóle o tym nie myśli. Po prostu jest obiecującym artystą. To William Ryan Fritsch z albumu Behind the Pale. Wszystkie nazwiska, wszystkie tytuły dzisiaj prezentowanych utworów zostaną oczywiście wpisane do komputera, znajdą się na stronie internetowej Trójki. Będą Państwo je mogli tam sobie obejrzeć. Minimax powróci po serwisie informacyjnym.